Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Γιάννης Καραγευρέκης στη ρύθμιση του ήχου. Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γραφετερία, αλκενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600 με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Καταρχάς να ευχηθούμε καλή επιτυχία στα χιλιάδες παιδιά που σήμερα ξεκίνησαν τις εξετάσεις, τις πανελλαδικές εξετάσεις, μετά από μια χρονιά γεμάτη με προσωπικό κόπο και στήριξη από τις οικογένειες. Έχουν έρθει αυτές οι κρίσιμες μέρες. Τα παιδιά λοιπόν ξεκίνησαν σήμερα τις πανελλαδικές, παιδιά που ζουν σε μια δύσκολη κατάσταση μαζί με τις οικογένειές τους. Ευχόμαστε σε όλους και όλες καλή επιτυχία και θυμίζουμε πάντα ότι η ζωή συνεχίζεται και μετά τις πανελλαδικές εξετάσεις. Λοιπόν παιδιά, ζούμε σε ένα, πώς το λένε, η μορφωμένη δυστοπικών τοπίων. Μιλάμε για μια προπαγάνδα του κερατά, δηλαδή, για να το πω στην κανονικότητά του. Αυτό το οποίο ζούμε στο πλαίσιο αυτής της δεύτερης προεκλογικής περίοδου είναι μια μαζική επιχείρηση λογοτομής. Μια προπαγάνδα η οποία βαφτίζει το μαύρο άσπρο και θέλει να περιφέρει τον δεσπότη με το όνομα Παναγιώτη. Το σύριαλ το οποίο ζούμε εδώ και μερικές μέρες είναι αυτοί οι οποίοι έχουν ταράξει με μια οθωμανικού τύπου φορολόγηση τον ελληνικό λαό να παριστάνουν τους προστάτες του από τους φόρους και τους άλλους οι οποίοι έχουν συνδράμει τα μέγιστα σε όλη αυτή την ιστορία επίσης να παριστάνουν για τον εαυτό τους ότι είναι εκείνοι οι οποίοι θέλουν την δίκαιη φορολόγηση. Μέσα σε αυτό λοιπόν τον αχταρμά τώρα. Αυτό το οποίο βλέπουμε είναι μία νέα δημοκρατία όταν γίνεται λόγος για φόρους των ολιγαρχών, για φόρους των βιομηχάνων, για φόρους των τραπεζιτών, για φόρους σε πολυεθνικές και μονοπόλια, να παριστάνει ότι αυτή η κουβέντα αφορά ποιον, τον μισθωτό και τον συνταξιούχο. Άρα λοιπόν, όποιος λέει τη λέξη φόρο κατά τη νέα δημοκρατία είναι εξολέστατος, καθότι διότι και επειδή υποτίθεται ότι αν φορολογήσεις το μεγάλο κεφάλαιο, τότε ποιος θα την πληρώσει? Θα την πληρώσει κατά τη Νέα Δημοκρατία και αυτά τα υπέροχα παιδιά του Σικάγου, θα την πληρώσει ο λαός. Γιατί? Γιατί αυτοί οι οποίοι είναι κεφαλαιούχοι, αυτοί οι οποίοι είναι ευεργέτες, αλλού τους λένε ολιγάρχες βέβαια, αυτοί μετά δεν θα κάνουν επενδύσεις, δεν θα έχουν παχυλά κέρδη και έτσι οι υπόλοιποι, αυτοί δηλαδή οι οποίοι ζουν υπό την αλυσίδα της μισθωτής σκλαβιάς, δεν θα έχουν αλυσίδα. Αυτή είναι η νέα δημοκρατία. Οι άλλοι εμφανίζονται να θέλουν τώρα την φορολόγηση, λέει, του μεγάλου κεφαλαίου. Βεβαίως υπάρχει μια εμπειρία σε αυτή τη ζωή και είναι η εμπειρία των διακυβερνήσεων της χώρας από τα κόμματά τους. Θα δούμε στη συνέχεια τι έγινε με τα κόμματά τους όταν αυτά ήταν κυβέρνηση σε ό,τι αφορά την φορολόγηση του μεγάλου κεφαλαίου. Να θυμίσω βέβαια ότι και ως αντιπολίτευση αυτά τα 4 χρόνια αυτοί οι οποίοι τσακώνονται τώρα με τη Νέα Δημοκρατία για το ποιος θέλει ή δεν θέλει να φορολογήσει το μεγάλο κεφάλαιο ήταν αυτοί οι οποίοι με συνοπτικές διαδικασίες μαζί με τη Νέα Δημοκρατία απέρριπταν όλες τις τροπολογίες και όλες τις προτάσεις οι οποίες έγιναν στη Βουλή από τους κομμουνιστές για την κατάργηση της πλέον άδικης φορολογίας σε τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης, δηλαδή τους έμεσους φόρους. Πάμε τώρα να δούμε με στοιχεία το είδος αυτής της προπαγάνδας, η οποία έχει πάρει βροντόδεις διαστάσεις. Προσέξτε λοιπόν, τι να κάνουμε αφού είμαστε αναγκασμένοι να μιλήσουμε με αριθμούς, θα μιλήσουμε με αριθμούς. Αυτή την ώρα λοιπόν, στη χώρα, οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι φορολογούνται με 9% μέχρι τις 10.000, από τις 9.000 εισόδημα, πάνω από 10.000 μέχρι 20 με 22%, και αν κανένας παίρνει από 20 μέχρι 30 με 28%, από 30 μέχρι 40 με 36%, από 40 και πάνω με 44% και πάει λέγοντας. Αυτό αφορά, επαναλαμβάνω, μισθωτούς και συνταξιούχους, οι οποίοι φορολογούνται για την κλίμακα από 10 μέχρι 20.000 με 22%. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες μέχρι 10.000 φορολογούνται με 9%, από 10 μέχρι 20, 22%, από 20 μέχρι 30 και αυτοί με 28%. Προσέξτε λοιπόν τι συμβαίνει τώρα. Ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι μιλάνε για φόρους για να φοβήσουν την κοινωνία, ότι όταν ακούγεται η λέξη φόροι αφορά, δεν αφορά τάχα μου αυτούς που ήδη πληρώνουν, αλλά κάποιους άλλους που αυτοί οι άλλοι όμως τελικά πρέπει να φοβούνται εκείνοι που πληρώνουν, που ήδη πληρώνουν. Ενώ λοιπόν έχεις μισθωτό και συνταξιούχο, ο οποίος φορολογείται με 22% αν έχει ένα ανώτατο όριο εισοδήματος στις 20.000, αν έχεις έναν ελεύθερο επαγγελματία ο οποίος φορολογείται με 22% αν έχει ένα ανώτατο όριο εισοδήματος 20.000, την ίδια ώρα, με τον ίδιο φορολογικό συντελεστή, με 22%, φορολογούνται τα νομικά πρόσωπα ανεξαρτήτως κλίμακας. Δηλαδή, για να το καταλάβουμε, αν ένα μονοπόλιο στην Ελλάδα, αν μία πολυεθνική στην Ελλάδα, αν μία ανώνυμη εταιρεία στην Ελλάδα έχει έσοδα 1 εκατομμύριο, θα φορολογηθεί με 22%. Με το ίδιο 22% θα φορολογηθεί αν έχει και 1 δισεκατομμύριο έσοδα. Καταλάβατε? Αυτοί λοιπόν οι τύποι οι οποίοι έχουν εφαρμόσει αυτού του είδους το φορολογικό σύστημα μας λένε ότι ενδιαφέρονται για την ελληνική κοινωνία και για το δίκαιο σε ό,τι αφορά τη φορολογία. Α, ναι, ανάμεσα στα άλλα τα οποία λέει το σύνταγμά τους είναι ότι ο καθένας πρέπει να συνεισφέρει ανάλογα με την φοροδοτική του ικανότητα. Για πείτε μου τώρα, όταν αυξάνεις τον φορολογικό συντελεστή στο μισθωτό πάνω από το 22% αν έχει 20.200 ευρώ εισόδημα και όχι 20.000, και το πας από το 22 στο 28, στα νομικά πρόσωπα, στις πολυεθνικές, πώς γίνεται αυτός ο συντελεστής να είναι σταθερός? Ξαναλέω, είτε φορολογούνται για 1 εκατομμύριο, είτε φορολογούνται για 1 δισεκατομμύριο. Εδώ θα βάλουμε και έναν αστερίσκο βέβαια. Ποιος είναι ο αστερίσκος? Ότι με τα προνόμια που έχουν το μεγάλο κεφάλαιο, οι πολυεθνικές, τα μονοπόλια, οι ανώνυμες εταιρείες σε αυτή τη χώρα, με τις φοροαπαλλαγές που έχουν, με τις ρυθμίσεις επιρρυθμίσεων που εισπράττουν απλόχερα από όλες τις κυβερνήσεις, αυτό το 22% το δικό τους, της φορολόγησής τους, στην πραγματικότητα φτάνει να είναι κάτω από 15 και 10%. Αυτή είναι η πραγματικότητα σε ό,τι αφορά τους φορολογικούς συντελεστές. Θα πάμε τώρα να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει με το μέγα ερώτημα. Ποιο είναι το μέγα ερώτημα? Ποιος πληρώνει τελικά φόρους σε αυτή τη χώρα? Προσέξτε λοιπόν τώρα τι συμβαίνει. Αυτός ο οποίος δηλώνει εισόδημα 15.000 θα πληρώσει φόρο 2.000 ευρώ. Ένας που έχει εισόδημα 100.000 ευρώ από μερίσματα, ξέρετε τι θα πληρώσει? Θα πληρώσει 5.000 ευρώ. Γιατί? Γιατί ο κύριος Μητσοτάκης μείωσε το φόρο στα μερίσματα από 10 σε 5%. Αυτή είναι η περίφημη στήριξη στην μεσαία τάξη. Αν έχεις δηλαδή 15.000, στο φόρο θα σου πάρει το 1/7 του εισοδήματός σου. Εάν όμως έχεις 100.000 απομερίσματα, δεν θα σου πάρει το 1/7 όπως παίρνει στο μισθωτό ή στο συνταξιούχο, τι θα σου πάρει? Το 1/20. Καταλάβατε? Αυτό στη λογική του Σκυλακάκη, στη λογική του Σταϊκούρα και όλων των υπόλοιπων επιφανών σωτήρων αυτού του τόπου λέγεται δίκαιη φορολόγηση. Πάμε παρακάτω. Προφανώς λοιπόν η Νέα Δημοκρατία λέει αλήθεια, όπως και οι πυροβολαρχίες της, οι μηντιακές, ότι θεωρούν κακούς τους φόρους. Προσέξτε όμως, είναι κακοί οι φόροι για τη Νέα Δημοκρατία μόνο όταν οι φόροι αφορούν βιομήχανους, εφοπλιστές, εργολάβους και τραπεζίτες. Γι' αυτό λοιπόν και έχουν κανονίσει και αυτοί και οι άλλοι το 90 με 95% των φόρων σε αυτή τη χώρα να πληρώνεται από το λαό. Και πώς πληρώνεται? Με δάκρυα και αίμα. Κάντε κάτι πάρα πολύ απλό. Δεν έχετε παρά να πάτε σε έναν υπολογιστή και να πληκτρολογήσετε τον προϋπολογισμό για το 2023. Εκεί λοιπόν θα πάτε στην εισηγητική έκθεση. Και εκεί λοιπόν στη σελίδα 95, την έχω αναρτήσει και στο Facebook μου, εκεί λοιπόν θα πάτε στη σελίδα 95, τα δικά τους τα στοιχεία είναι, τα ομολογημένα, αυτά τα οποία ψήφισαν. Είναι ο προϋπολογισμός της χώρας τούτη την ώρα που μιλάμε. Εκεί λοιπόν θα βρείτε τον πίνακα του προϋπολογισμού τους, για τον οποίο αλληλοχειροκροτούντο όταν τον ψήφισαν τέλη Δεκέμβρη. Θα βρείτε τον πίνακα για τα φορολογικά έσοδα. Τι θα δείτε λοιπόν εκεί? Εκεί θα δείτε ότι φορτώνουν τον ελληνικό λαό με εξοντοτικούς έμεσους φόρους. Ο ΦΠΑ είναι πάνω από 22 δισεκατομμύρια. Οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης είναι πάνω από 7 δισεκατομμύρια. Ο ΕΝΦΙΑ, αυτή η ληστεία του κερατά, στην οποία ως καλοί ευεργέτες που είναι και φιλάνθρωποι και αγιοβασίλειδες μας κάνουν και έκπτωση στη ληστεία, από το ΦΠΑ παίρνουν πάνω από 2,3 δισεκατομμύρια. Από τους φόρους εισοδήματος για τα λαϊκά στρώματα παίρνουν πάνω από 11,3 δισεκατομμύρια. Προσέξτε τώρα, την ίδια ώρα και ενώ έχουν προϋπολογίσει συνολικά κοντά στα 57 δις από φορολογικά έσοδα, εκείνα τα έσοδα τα φορολογικά που αφορούν τους μεγαλοσχήμονες ως φόρος σε εταιρείες, σε νομικά πρόσωπα, μόλις και μεταβίας φτάνουν τα 5 δισεκατομμύρια. Από τα 57, επαναλαμβάνω, μόλις τα 5. Την ώρα που ο ελληνικός λαός πληρώνει σε ΦΠΑ πάνω από 22 δις, την ώρα που πληρώνει ειδικούς φόρους κατανάλωσης πάνω από 7 δις, την ώρα που η φορολογία εισοδήματος για έναν λαό ο οποίος ζει με κάτω από 1.000 ευρώ καθαρά, την ώρα που αυτή είναι η φορολογία για τα λαϊκά στρώματα, για τους έχοντες και κατέχοντες, για τους ευεργέτες, για τους ολιγάρχες, η φορολογία στα 57 δισεκατομμύρια δεν ξεπερνά τα 5 δισεκατομμύρια. Και ενώ λοιπόν αυτά συμβαίνουν, και ενώ λοιπόν έχουμε μία Νέα Δημοκρατία, αλλά έχουμε και διακυβερνήσεις ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, που τους έχει καταστήσει όλους αυτή η εμπειρία σε σημασμένους σε ό,τι αφορά τις φορολογικές διευκολύνσεις στους επιχειρηματικούς ομίλους, έχουμε αυτό το παιχνιδάκι. Σε ό,τι αφορά τις διευκολύνσεις, να θυμίσω. Έχουμε την εθελοντική φορολογία των εφοπλιστών, η οποία ψηφίστηκε και εφαρμόζεται από όλες τις κυβερνήσεις. Και τη Νέα Δημοκρατία, και του ΣΥΡΙΖΑ, και του ΠΑΣΟΚ. Και ενώ βεβαίως από το 2014 μέχρι σήμερα η χωρητικότητα του ελληνόκτητου στόλου έχει αυξηθεί κατά σχεδόν 50%. Καταλάβατε, για τους άπορους εφοπλιστές μας, για τον μεγαλύτερο δηλαδή στόλο παγκοσμίως, η φορολογία είναι 0,048%. Και ισχύουν τώρα που μιλάμε κοντά 60 φοροαπαλλαγές που τις διατηρούν βεβαίως διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις. Πάμε στους αγαπημένους μας τραπεζίτες. Ο αναβαλλόμενος φόρος που έχουν ψηφίσει από κοινού το 2000 η Νέα Δημοκρατία, το 2017 ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι αυτός ο οποίος εξασφαλίζει τη φοροασυλία των τραπεζών. Και αυτό την ώρα που μόνο πέρυσι κατέγραψαν οι ελληνικές τράπεζες κέρδη πάνω από 3,7 δισεκατομμύρια. Και ενώ τούτη την ώρα που μιλάμε ετοιμάζονται να ξεσπιτώσουν δεκάδες χιλιάδες λαϊκές οικογένειες μέσα από τους πληστηριασμούς. Και βεβαίως έχουμε το καθεστώς των άδικων ειδικών φόρων κατανάλωσης στο ηλεκτρικό ρεύμα και στα ενεργειακά προϊόντα, που από κοινού επίσης έχουν ψηφίσει ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ τον περασμένο Ιούλη, ενσωματώνοντας την σχετική οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προσφέροντας βεβαίως και κάθε είδους σκανδαλώδεις φοροαπαλλαγές στους διαφόρους ομίλους, γιατί, για να θωρακίσουν την πράσινη ανάπτυξη. Εδώ βάλτε δίπλα, πέρα από το πράσινο άλογα, το πράσινες business. Αυτή είναι η κατάσταση τώρα, αυτή την ώρα που μιλάμε, σε ό,τι αφορά την φορολόγηση, το γδάρσιμο δηλαδή, το φορογδάρσιμο του ελληνικού λαού. Και οι μεν εμφανίζουν τη λέξη φόρο να αφορά την κοινωνία τάχα μου, όταν απευθύνεται για τραπεζίτες, για εφοπλιστές, για βιομήχανους, για ολιγάρχες της ενέργειας, οι δε άλλοι θυμήθηκαν τώρα ότι πρέπει να κάνουν προεκλογική εκστρατεία κοινωνικού τύπου, μάλιστα. Ναι, αλλά εκτός από την προεκλογική εκστρατεία υπάρχει και εκείνη η κυβερνητική θητεία. Να θυμίσω ότι κατά τη διάρκεια της δικής τους κυβερνητικής θητείας πήγαν το ΦΠΑ από τα νησιά μέχρι τα Μακαρόνια στο 24%. Έτσι. Επίσης να θυμίσω ότι βεβαίως υπήρξαν τότε μειώσεις στους φόρους. Να σας πω ποιες ήταν οι μειώσεις στους φόρους. Μείωση του φόρου στους καναλάρχες. Μάλιστα. Τον μειώσανε επί ΣΥΡΙΖΑ 4 φορές. Ο συντελεστής του ειδικού φόρου επί της αξίας των τηλεοπτικών διαφημίσεων από την 1η Απρίλη του 2018 πήγε από το 20% στο 5%. Το είχε φροντίσει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ με τροπολογία που είχε ενσωματωθεί στο νομοσχέδιο για τα τυχερά παίγνια. Πάμε παρακάτω. Μειώθηκε άλλος φόρος. Βεβαίως, μειώθηκε και άλλος φόρος τότε. Ήταν η μείωση του φόρου στα καζίνο. Μειώσανε τους φόρους στα καζίνο έως και 5 φορές. Ο συντελεστής φόρου στα καζίνο ήταν 37% και 34%. Ήρθε λοιπόν η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ με πολυνομοσχέδιο. Ήταν το ίδιο πολυνομοσχέδιο που χτυπούσε την απεργία και καθιέρωνε τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς. Εκείνο το νομοσχέδιο το κάνανε αυτό που θα σας πω. Και τι κάνανε? Μειώσανε το φορολογικό συντελεστή για τα καζίνο στο 20% και για τα έσοδα των καζινάδων άνω των 500 εκατομμυρίων στο 8%. Επαναλαμβάνω, από 37% και 34%. Υπήρξαν άλλες μειώσεις φόρου, τη δική τους την περίοδο. Βεβαίως και υπήρξε. Είναι χαρακτηριστικός ο προϋπολογισμός του 18. Ξέρετε γιατί αναφέρομαι στο 18? Γιατί ήταν η χρονιά, υποτίθεται, της υποτιθέμενης και ανύπαρκτης και αόρατης εξόδου από τα μνημόνια. Τότε λοιπόν, την ίδια ώρα που με τον προϋπολογισμό εξόδου από τα μνημόνια αύξαναν τους άμεσους φόρους 5,5% και τους έμεσους φόρους 5,6%, υπήρχε και ένας κωδικός εκεί στον προϋπολογισμό που υπήρχε ένας φόρος ο οποίος ήταν μειωμένος. Ποιος ήταν? Ήταν ο φόρος που αφορούσε τα νομικά πρόσωπα, δηλαδή τις ανώνυμες εταιρείες, τις πολυεθνικές και τα μονοπόλια. Σε απόλυτα νούμερα ήταν μειωμένος εκείνος ο φόρος κατά 111 εκατομμύρια ευρώ. Και βεβαίως υπάρχει πάντα αυτή η κατηγορία των φοροευνοημένων. Αυτή βέβαια, το είπα και προηγουμένως, φοροχαϊδεύονται όχι μόνο διαχρονικά και συνταγματικά. Είναι το άρθρο 107 του συντάγματος που προβλέπει τις δεκάδες φοροαπαλλαγές τους, αλλά φοροχαϊδεύονται και ανομολόγητα. Στην περίπτωση λοιπόν των καλών μας εφοπλιστών, τι είχαμε? Είχαμε και επί ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ την οικειοθελή τους φορολόγηση. Αυτοί λοιπόν οι οποίοι έγδαραν με τη φορολιστία και με τους μνημονιακούς νόμους που παραμένουν σε ισχύ, μισθωτούς, επαγγελματίες και συνταξιούχους, είναι αυτοί που όλοι μαζί τώρα τσακώνονται για την δοσολογία της δηλητηριώδους για το λαό πολιτικής τους. Όλο αυτό λέγεται προεκλογική εκστρατεία. Στην κανονική γλώσσα λέγεται προπαγάνδα του κερατά και προεκλογική. Άλλαξε ο αέρας, το φως καθαρό. Ήμουνα πέτρα και είμαι νερό. Γίνομαι ένα με όλους μαζί. Βλέπω να βγαίνουν οι πρώτοι καπνοί. Σαν σφαίρες και οι νίκες, άγιες νίκες, σαν μαχαίρια θα βγουν απ' τις φυγές. Μαχαίρια θα βγουν Εδώ είμαστε, Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Φίλε Βαγγέλη, από τα στοιχεία που έδωσα, ξαναλέω, δεν είναι δικά μου τα στοιχεία. Τα στοιχεία είναι από την εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού. Είναι στη σελίδα 95. Η συγκεκριμένη σελίδα την έχω αναρτήσει στο Facebook μου. Μπες στη σελίδα Μπογιόπουλος Νίκος, θα βρεις ακριβώς τι ακριβώς συμβαίνει με τα δικά τους τα στοιχεία του προϋπολογισμού τους, με τη φορολόγηση σε αυτόν τον τόπο του ελληνικού λαού και των άλλων. Του ελληνικού λαού είναι πραγματική, των άλλων είναι εικονική. Όσο για σας, κύριε Ιωάννη Κουφάκο, που δεν θέλετε να λέμε τι έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ την περίοδο που αυτός διακυβέρνησε, να στείλετε, επειδή εγώ δεν είμαι τόσο αριστερός, τους χαιρετισμούς μου στον διαβολικά καλό Τραμπ. Γιώργο μου, καλησπέρα. Γιώργος Λικουρέτζος. Γεια σου Νίκο, καλησπέρα. Τι γίνεται? Νομίζω ότι έχουμε μπει σε μια περίοδο που λίγο αντιθέτως από αυτό που είδαμε στην προεκλογική περίοδο της προηγούμενης εκλογικής μάχης. Τώρα συζητάμε αρκετά για τα προγράμματα, κυρίως για τους φόρους. Καταλαβαίνω τουλάχιστον ότι από πλευράς Νέας Δημοκρατίας θεωρούν ότι αυτή η στρατηγική του να αποκαλύπτονται οι αντίπαλοι ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ κυρίως για το πρόγραμμά τους πέτυχε, τη θεωρούν πετυχημένη. Και καταλαβαίνω ότι η στρατηγική είναι ότι βάζουμε στο μικροσκόπιο την παραμικρή δήλωση κάθε στελέχους των άλλων δύο κομμάτων και το τεινάζουμε στα ύψη. Όχι ότι δεν δίνουν πάτημα και οι άλλοι με τα έτσι, λίγο ανακόλουθες δηλώσεις σε σχέση με τα προγράμματά τους, αλλά η Νέα Δημοκρατία θεωρεί ότι υπάρχει κρυφή ατζέντα και στα δύο κόμματα, και στον ΣΥΡΙΖΑ και στο ΠΑΣΟΚ, ότι το πρόγραμμα τους δεν βγαίνει με βάση τα έσοδα τα οποία λένε ότι θα έχουν, και γι' αυτό σιγά σιγά αρχίζουν και προκύπτουν και νέα πράγματα, κυρίως οι φόροι στα μερίσματα. Επειδή άκουσα λίγο και αυτό που έλεγες πριν, και η Νέα Δημοκρατία από φόρους θα τα βρει τα έσοδα, δεν μπορεί να τα βρει από πουθενά αλλού. Αυτό που είπε ο κύριος Μητσοτάκης σήμερα το πρωί είναι ότι εμείς έχουμε επιλέξει να μην μειώσουμε το ΦΠΑ, να είναι αυτό ένα από τα βασικά έσοδα του κράτους. Αντιθέτως, να μειώσουμε όλους τους υπόλοιπους φόρους, τον ένφια, τους φόρους γονικής παροχής, και εκεί να βλέπει ο πολίτης μια αισθητή μείωση. Από εκεί και πέρα, ωστόσο, θεωρούν στη Νέα Δημοκρατία, επιμένουν ότι η μείωση του ΦΠΑ είναι ένα μέτρο το οποίο δεν μπορεί αυτή την ώρα να έρθει, και γι' αυτό ακριβώς το λόγο δεν έχει προβλεφθεί στο πρόγραμμά της η παραμικρή μείωσή του. Λοιπόν, ναι, όντως γίνεται αυτή η κουβέντα. Το ερώτημα που τίθεται είναι αν αυτή η κουβέντα είναι ουσιαστική ή είναι απαραπεστική. Διότι πραγματικά εδώ θα τρελαθούμε πια. Δηλαδή βγαίνουν οι μεν και λένε θα φορολογήσουμε, ξέρω εγώ, τα υπερκέρδη. Έτσι, μάλιστα. Τα οποία υπερκέρδη, εδώ να σημειώσω, εσύ άλλωστε θα έχεις ζήσει εκεί στη Βουλή, μιλάω για τους ολιγάρχες ενέργειας, έχουν προκύψει του γεγονότος ότι και οι προηγούμενοι και τούτοι βάλανε το ρεύμα στα χρηματιστήρια και το μετέτρεψαν σε αποκοινωνικό αγαθό, το μετέτρεψαν σε ένα εμπόρευμα, το οποίο ακριβώς. Λένε λοιπόν τώρα τούτοι που θέλουν να γιωθούν με την κοινωνία ή της αντιπολίτευσης ότι θα φορολογήσουν, λέει, τα υπερκέρδη. Εδώ παρένθεση, νέα παρένθεση. Τι παραπεί θα φορολογήσει τα υπερκέρδη? Σημαίνει δηλαδή ότι η ληστεία θα συνεχίζεται και εσύ μετά θα πάει να φορολογήσεις τη ληστεία? Ενώ το θέμα είναι να σταματήσει η ληστεία. Και μόλις ακούγεται η λέξη φόρος, βγαίνουν οι άλλοι και κάνουν λες και αυτό που είπε ο προηγούμενος αφορούσε το φόρο του μισθωτού. Μα λένε ψέματα. Δεν αφορά αυτό. Δηλαδή λένε και οι δύο ψέματα. Ο μεν ένας ότι θα φορολογήσει το κεφάλαιο, που όταν ήταν κυβέρνηση δεν θυμάμαι να το φορολόγησε, και ο δε άλλος ακούει τη λέξη φόρος και λέει «Α, άκου εσύ μπακάλι, α, άκου εσύ περιπτερά, α, άκου εσύ συνταξιούχο, για σένα λέει». Μα δεν λέει για αυτόν. Για άλλον λέει. Ναι, ακριβώς. Εγώ επιμένω, όλα τα έσοδα του κράτους από φόρους έρχονται. Τώρα, το ποιος επιλέγει να επιβαρύνει ποιον και το κατά πόσο αυτό που λέει ο καθένας είναι πραγματοποιήσιμο, γιατί τώρα, εντάξει, μην τρελαθούμε, προεκλογικά προγράμματα έχουμε δει πολλά, εσύ έχεις δει ακόμα περισσότερα από μένα, σπανιότατα είδαμε να βγαίνει κάποιο προεκλογικό πρόγραμμα και να εφαρμόζεται απολύτως στην πράξη, οπότε θα πρέπει να περιμένουμε... Μόνο τα μνημόνια εφαρμόστηκαν απολύτως. Ναι, σωστό. Το οποίο όμως δεν ήταν προεκλογικό πρόγραμμα. Ναι. Κανενός. Ακριβώς. Αυτά, έτσι πάει η κουβέντα. τουλάχιστον έχει φύγει από αυτό που βλέπαμε στην προηγούμενη προεκλογική περίοδο, να καλούνται τα κόμματα να απολογούνται για τις θέσεις άλλων κομμάτων. Διότι εντάξει, είδαμε τον ΣΥΡΙΖΑ να είναι απολογούμενο στην προηγούμενη προεκλογική περίοδο, καθ' όλη τη διάρκεια της, ακόμα και για το πρόγραμμα του κ. Βαρουφάκη. Μάλιστα. Σε αυτό βέβαια είχε μεγάλη ευθύνη και ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος έπαιζε το σενάριο της συνεργασίας με τον κ. Βαρουφάκη και βρήκε και ευκαιρία η Νέα Δημοκρατία να τον στριμώξει πάρα πολύ άσχημα. Με τα διακομματικά, με τα αυτά που βρισκόμαστε. Την Τρίτη έχει πάει η συνεδρίαση. Δείχνουν όλοι να συμφωνούν σε ένα debate με τη συμμετοχή όλων όμως. Και μέχρι εκεί, όχι κάτι άλλο. Μάλιστα. Έγινε Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πολύ. Γεια σου Νικό, καλή συνέχεια. Λοιπόν παιδιά, επειδή βλέπω πολλά ερωτήματα, επαναλαμβάνω. Προϋπολογισμός 2023. Τι προκύπτει λοιπόν, σελίδα 95, ο πίνακάς τους, δηλαδή ο προϋπολογισμός τους όπως έτσι είναι αποτυπωμένος στους πίνακες του επίσημου προϋπολογισμού του κράτους. Τι προκύπτει λοιπόν εκεί. Εκεί λοιπόν προκύπτει ότι έχεις συνολικά φορολογικά έσοδα, αυτά έχουν προϋπολογίσει, 57 δισεκατομμύρια. 57 δισεκατομμύρια. Βεβαίως πρέπει να πω ότι μόνο μέσα στο τετράμινο έχουν αύξηση ακόμα και από αυτά που είχαν προϋπολογίσει. Δηλαδή το γδάρσιμο είναι γδάρσιμο εις την ιωστή. Διότι μέσα από την ακρίβεια, μέσα από τον πληθωρισμό, δηλαδή μέσα από τους έμεσους φόρους, εισπράττουν περισσότερα και από όσα είχαν προϋπολογίσει. Έχουν προϋπολογίσει, εν πάση περιπτώσει, 57 δισεκατομμύρια από φορολογικά έσοδα. Πώς διαρθρώνονται τώρα αυτά? Ξαναλέω, έμεση φόρη, το πλέον άδικο σύστημα φορολόγησης, διότι είναι άλλο πράγμα να είσαι μισθωτός των 1.000 ευρώ και να πληρώνεις 1 ευρώ έμεσο φόρο, και είναι άλλο πράγμα να είσαι Μπρούκλης, τα 1.000 ευρώ να είναι τα πουρα μόνο μιας βδομάδας και πάλι να πληρώνεις 1 ευρώ για τους έμεσους φόρους. Έτσι. Από τους έμεσους φόρους λοιπόν, αυτούς που ταράζουν το λαϊκό εισόδημα, από το ΦΠΑ έχουν προϋπολογίσει πάνω από 22 δισεκατομμύρια. Από τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, δηλαδή μεγάλο μέρος εδώ είναι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, τα καύσιμα, τα 700 ευρώ ανά 1.000 λίτρα. Αυτό να θυμίσω το είχε κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει, αυτός το πήγε μέχρι και πάνω. Από αυτό έχουν προϋπολογίσει πάνω από 7 δισεκατομμύρια. Εξ αυτού του λόγου, όταν πηγαίνεις στην Αντλία, στο Βεζινάδικο, παθαίνεις εγκεφαλικό. Γιατί αν προσθέσεις τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στη βενζίνη μαζί με το ΦΠΑ, είναι το 70% της τιμής της βενζίνης. Τι άλλο έχουν προϋπολογίσει? Έχουν προϋπολογίσει, είναι η 12η χρονιά της ληστείας. Ξεκίνησε ως ΕΤΙΔΕ. Μετά το βαφτίσανε έμφυα. Έχουν προϋπολογίσει τη συνέχιση αυτής της ληστείας με πάνω από 2,3 δισεκατομμύρια. Και επίσης έχουν προϋπολογίσει ότι θα πάρουν από τα λαϊκά στρώματα, από φόρους εισοδήματος για φυσικά πρόσωπα, πάνω από 11,3 δισεκατομμύρια. Ξαναλέω, εν συνόλο 57 δις έχουν προϋπολογίσει. Πόσα από αυτά τα 57 δισεκατομμύρια αφορούν εφοπλιστές, βιομήχανους, ολιγάρχες, τραπεζίτες, εργολάβους, μερισματούχους, κεφαλαιούχους, εισοδηματούχους και όλους τους ισούχους? Πόσα από αυτά τα 57? Μόλις τα 5. Αυτή είναι η διάρθρωση των φορολογικών εσόδων της χώρας. Σαφές. Σαφές. Τι άλλαξε, τι χάλασε? Λες και πάνω στο διάφανο φως μελάνι στάλαξε. που χάνεσαι, που τρέχει το βλέμμα. Ποια αλήθεια μου κρύβει ο καπνός ή μήπως κρύβει ψέμα. Τι ξέφτισε, τι έσπασε. Λες και πάνω μου χούφτες γυαλιά, η νύχτα πέταξε. Ποιος έφταιξε και ποιον αθώσω. Να σε πάρω ξανά αγκαλιά. Λοιπόν, κοντά στο Βασιλικό ποτίζεται και η Γλάστρα. Είναι εδώ μαζί μου ένας καλός φίλος του Real. Τον βούτυξα, πρέπει να σας πω, από τον Δημήτρη τον Μάρκο. Γιατί γράφουν μια εκπομπή. Είναι ο Χρήστος Βούκας, ο φοροτεχνικός. Χρήστο, καλώς ήρθες. Καλησπέρα σας. Καλό μήνα με υγεία. Λοιπόν, εγώ έκανα οικονομικά στο πανεπιστήμιο, αλλά δεν τα άσκησα σε επίπεδο επαγγέλματος. Για πες μου, αυτό που ζούμε αυτές τις μέρες στο επίπεδο των προεκλογικών εκστρατιών, είναι κανονικό πράγμα? Όχι. Κανονικό δεν είναι. Είναι μια κατάσταση στην οποία θα τη θεωρούσα εγώ, παρόλο το μικρό της ηλικίας, μεταπολεμική. Βομβαρδιζόμαστε από παντού, τα εισοδήματα έχουν συρρυκνωθεί, η αγοραστική δύναμη του κόσμου είναι πολύ μικρή, ο κόσμος προσπαθεί να τα βγάλει πέρα πληρώνοντας πρώτα τους φόρους και μετά το φαΐ του ή τη στέγη του, και δυστυχώς είναι μια κατάσταση η οποία είναι δύσκολη για όλους. Είναι, είναι η αλυσίδα. Είναι ακριβές αυτό το οποίο αποτυπώνεται στα ίδια τα δικά τους τα στοιχεία, δηλαδή αυτοί ληστεύουν και επί της ληστείας. Δηλαδή έχεις ένα κύμα ακρίβειας, έχεις 27-28 μήνες διψήφιο πληθωρισμό στα τρόφιμα και εμφανίζεται πλεόνασμα σε ό,τι αφορά την ίσπραξη των έμεσων φόρων. Αυτό δεν είναι αποτέλεσμα της ήδη προηγούμενης κλεψιάς? Ναι, γι' αυτό έχεις και ένα πλεόνασμα, βλέπω το τετράμινο, 2,5 δισεκατομμύρια στον κουμπαρά, που δυστυχώς θα διανέμουμε σε πας. Τα πας. Ναι. Ναι. Οπότε τα καταλαβαίνετε πας. Ότι μικρή μερίδα του κόσμου ωφελείται από αυτά τα πας, είτε εισοδηματικά είτε με βάση τα ακίνητα που έχει. Πολλοίς κόσμος που έχει ακίνητα τα οποία τα έχει κληρονομήσει δεν μπορεί να τα συντηρήσει και φτάνει το σημείο να έρχεται ένας ένφια ο οποίος να σε γονατίζει. Πριν πάμε σε αυτή τη ληστεία, έτσι, είπες τώρα για τις γονικές παρέμβασεις. Αυτό που ισχύει είναι ότι μέχρι 800.000. Σωστά. Μπορεί να γίνεται μεταβίβαση και από τον ένα γονέα και από τον άλλο. Δηλαδή, αν είμαστε 4 στην οικογένεια, 4, 8, 32. Όταν είμαστε 4 στην οικογένεια, είναι από τον μπαμπά στα παιδιά, από τη μαμά στα παιδιά, από τα παιδιά προς τους γονείς και από τα αδέρφια μεταξύ τους. Δεν ξέρω και πολλούς Έλληνες να έχουν 3,2 εκατομμύρια περιουσία. Ποιους αφορά αυτό? Αυτό αφορά μια πολύ μικρή ομάδα ανθρώπων, η οποία έχει αυτή τη δυνατότητα και μπορεί με τον τρόπο αυτό της δωρεάς να μην πληρώσει τον ανάλογο φόρο μεταβίβασης, να μην πληρώσει τον ανάλογο φόρο δωρεάς και να ωφεληθεί. Δεύτερο, έχουμε για τους μισθωτούς, ας πούμε. Ναι. Έχεις μια φορολογική κλίμακα. Ναι. Τι λέει αυτή η φορολογική κλίμακα? 9,22 και 9,22, 28, ναι. 36 κτλ. Ναι. Μάλιστα. Αυτό αφορά το μισθωτό. Ναι. Το μισθωτό. Και το συνταξιούχο. Και το συνταξιούχο, σωστά. Τον βιομήχανο τον αφορά? Όχι. Δεν τον αφορά. Ναι. Αυτός έχει σταθερό φορολογικό συντελεστή. Έχει σταθερό. Πόσο? Το 22. Το 22. Ναι. Δηλαδή, αν εγώ έχω, είμαι μισθωτός. Έχει τη δεύτερη κλίμακα. Έχει τη δεύτερη κλίμακα. Ό,τι κέρδη και να έχει. Ό,τι κέρδη και να έχει. Δηλαδή, εγώ που είμαι μισθωτός, αν έχω 20.000 εισόδημα, φορολογούμε με άλλο συντελεστή από το να είχα 19.000. 20 και κάτι. 20 πώς και το λένε. Αν έχω 20.000, φορολογούμε με άλλο συντελεστή εάν είχα 21.000. Ναι, σωστά. Έτσι. Διαφορά. Εάν είχα 30, φορολογούμε με άλλο συντελεστή αν είχα 31.000. Σωστά. Έτσι. Εγώ που είμαι μισθωτός. Ναι. Ο βιομήχανος, ο εφοπλιστής, ο τραπεζίτης, αν έχει 1 εκατομμύριο ή 1 δισεκατομμύριο, πάλι με το 22. Με το 22. Εκεί δεν έχουμε αύξηση του φορολογικού συντελεστή. Δεν έχουμε, όχι. Αυτό εμείς στο πανεπιστήμιο δεν το λέγαμε κανονικό. Έχει γίνει κανονικό τώρα? Ισχύει, είναι νόμος του κράτους. Βρε, ισχύει, δεν είναι, λέω ότι δεν ισχύει. Φορολογικά, νομικά ψηφισμένο. Σωστά, σωστά. Οπότε... Δεν λέω για την νομιμότητά του. Ναι. Είναι υπερνόμιμον. Ναι. Ηθικών είναι. Ηθικών δεν είναι. Αν δεν το πας συγκριτικά με τον συνταξιούχο, το μισθωτό και στο σύνολο των εσόδων που, που υπάρχουν. Για πες με τις διακυβερνήσεις που είχαμε αυτά τα χρόνια, άλλαξε αυτό ποτέ? Όχι. Α, δεν άλλαξε. Εντάξει. Τι έχει γίνει σήμερα με τα... Λοιπόν, σήμερα ανακοινώθηκε από χτες βασικά ότι θα είναι πολύ πιο εύκολες οι μεταβιβάσεις. Ναι. Οι μεταβιβάσεις των ακινήτων για να βγάλουμε ένα πιστοποιητικό ένφυα, όπως γνωρίζουμε, όταν θέλουμε να πουλήσουμε κάποιο ακίνητο, χρειαζόμαστε τα λεγόμενα πιστοποιητικά ένφυα. Τα οποία πιστοποιητικά βγαίνουν όταν είναι εξοφλημένος ο φόρος στο συγκεκριμένο ακίνητο. Από σήμερα λοιπόν ισχύει ότι μπορεί να γίνει πιο εύκολα αυτό. Στην ουσία, όπως το είδα εγώ, γιατί σήμερα ήταν η πρώτη μέρα λειτουργίας, φαντάζομαι ότι δεν κάνω λάθος, διαπίστωσα ότι ούτε γονική παροχή μπορεί να γίνει, ούτε κάποια σύσταση μπορεί να γίνει πάνω στο ακίνητο, παρά είναι η τελευταία ευκαιρία πλην στο πληστηριάσει, να μπορέσει να το πουλήσεις, σε όποια τιμή. Ξέρουμε ότι συνήθως όταν πνίγεσαι, δεν το πουλάς σε μία τιμή που θα πιάσεις τα ανάλογα χρήματα. Δηλαδή εδώ στην ουσία τι λέμε, μας αφήνει η πλατφόρμα η καινούρια να μπορέσουμε να βγάλουμε το πιστοποιητικό για τη μεταβίβαση, ώστε να μπορέσουμε να πουλήσουμε το ακίνητο πριν μας το πάρει η τράπεζα, πριν μας το πάρει η εφορία με αναγκαστικά μέτρα έσπραξη. Μπαίνεις δηλαδή μέσα στην πλατφόρμα και σου λέει... Έχεις κάποιες επιλογές, ναι, για το λόγο που θες να κάνεις τη μεταβίβαση και να επιλέξεις τι ακριβώς θες να μεταβιβάσεις, αν θες να πουλήσεις, αν θες να γίνει γονική παροχή, για παράδειγμα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν οφείλεται, δεν μπορεί. Γίνεται μόνο στην πώληση. Εκεί στα αφήνει. Οπότε, για την πώληση. Εκεί στα αφήνει, αλλά πού έρχομαι και σε δεσμεύω. Έρχομαι και σε δεσμεύω στην ενημερότητα. Γιατί για να πουλήσω θέλω ενημερότητα. Μάλιστα. Οπότε, αφού δεν θα στα πάρω από εδώ, θα στα πάρω από την ενημερότητα, από την οποία οφείλεται το ποσό. Με βάση το συμβόλαιο που θα γίνει, θα υπάρχει παρακράτηση του ποσού. Και όλο αυτό που λέτε προπαγανδιστικά, πώς είπες? Ότι είναι πιο εύκολες οι μεταβιβάσεις. Ελπίζω να κάνω λάθος. Είναι πολύ φρέσκο. Είναι χθεσινό το δημοσίευμα. Ναι. Σήμερα έκατσα εγώ και έκανα κάποια πειράματα, γιατί έχω πελάτες οι οποίοι έχουν 300 και 380 ευρώ σύνταξη το μήνα, αλλά δυστυχώς έχουν ακίνητη περιουσία την οποία την έχουν ρυθμίσει το φόρο του ένφια σε πάρα πολλές δόσεις και θέλουν να κάνουν σύσταση για να μπορέσουν να μεταβιβάσουν και να κάνουν γονικές παροχές και δυστυχώς σήμερα δεν με άφησε. Ελπίζω αύριο μεθαύριο και να κάνω λάθος. Με το θύμισε που κάτι, αυτός ο έμφυα πάνω στην ιδιοκτησία. Μιλάμε τώρα για την ιδιοκτησία των ανθρωπάκηδων, έτσι. Με κόπο, με υδρότα. Με φόρο πληρωμένο. Με φόρο πληρωμένο. 7-8 φόρους πληρώνεις. Και τώρα έχουν επί 12 χρόνια αυτή τη ληστεία. Έτσι δεν είναι? Δυστυχώς ο προσωρινός φόρος μέσω της ΔΕΗ. Το ΕΤΙΔΕ. Το παλιό ΕΤΙΔΕ δεν είναι. Καθιερώθηκε και είναι πιο εισπράξιμος. Είναι πιο εισπράξιμος. Ναι, γιατί το κεραμίδι δυστυχώς. Είναι κατά το φορολογούμε τους μισθωτούς, γιατί δεν μπορούν να φύγουν, σε αντίθεση με τους εφοπλιστές που φεύγουν. Ναι. Χρήστο, μας ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό μήνα με υγεία. Να πέφτουν μες στο τέφι. Έκλεισα τα περάσματα κι άμα σε παίρνει πέρνα. Μόνο αγάπες μη ζητάς, σε ένα τραγούδι κόλλησα σαν γερική λατέρνα. Δεν έχω χρόνο, ματιά μου. Δεν έχω χρόνο. Δεν έχω χρόνο, μάτια μου. Δεν έχω χρόνο. κάνεις μες στα μάτια μου μια φλόγα να χορεύει. Το πάθος μου το έχασα και κάπου αλυτεύει. Δεν έχω χρόνο μάτια μου να ψάχνω για ελπίδες. Το πιο πολύ το έζησα, τώρα μου μένουν τα μικρά, δυο τελευταίες αχτίδες. Δεν έχω χρόνο μάτια μου. Δεν έχω χρόνο. Έχω χρόνο. Δεν έχω χρόνο, μάτια μου. Δεν έχω χρόνο. Α, πρέπει να σας πω, έχω εδώ ένα μήνυμα. Είναι ένας κύριος, κάπως εδώ τιτλοφορείται τώρα το όνομά του, θα του δώσω, ο οποίος μου λέει πόσο σωστό είναι να μην φορολογούνται οι επιχειρηματίες, οι ανώνυμες εταιρείες, τα μονοπόλια, και να φορολογείται ο λαός, διότι στην άλλη περίπτωση αυτοί θα φύγουν, λέει, και θα πάνε στη Βουλγαρία. Αλήθεια, δεν είναι πατριώτες? Τζίμερε, σύσε. Μάλλον όνομα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Για όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα, δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Γιάννης Καραγευρέκης στην ρύθμιση του ήχου. Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γράφετε Real, κενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Με email στη διεύθυνση studio@papakirialfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Πάμε αμέσως στη τηλεφωνική μας γραμμή. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ για τον καλησπερίζω. Είναι ο πρόεδρος ΓΕΣΕΒΕ, ο κύριος Γιώργος Καβαθάς μαζί μας. Πρόεδρε, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Μπογιόπουλε, καλησπέρα και στους ακροατές σας. Πείτε μας τι γίνεται με την ασφάλιση, με την περίθαλψη, με την υγειονομική κάλυψη των επαγγελματιών από σήμερα. Τι πραγματικά ισχύει? Σήμερα, από σήμερα, όσοι δεν είναι εντάξει υποχρεώσεις απέναντι στον ασφαλιστικό οργανισμό ή τουλάχιστον δεν έχουν καταβάλει το κομμάτι εκείνο των εισφορών που αφορά την υγειονομική περίθαλψη, από σήμερα δεν μπορούν να προσφύγουν σε ιδιωτικό γιατρό, δεν μπορούν να προσφύγουν σε ιδιωτικό πάροχο υγείας, αλλά και βεβαίως δεν μπορούν να συνταγογραφήσουν από ιδιώτη γιατρό. Αυτό που μπορούν να κάνουν είναι να απευθύνονται σε νοσοκομεία, σε δημόσιες δομές, για να μπορέσουν να έχουν συνταγογράφηση. Αυτό ισχύει βέβαια με λόγο ότι υπάρχει από την προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ σχετική νομοθεσία. Βέβαια αυτό που πρέπει να τονίσω είναι ότι το πρόβλημα δημιουργείται και μεγενθύνεται των συναδέλφων μου, οι οποίοι δεν είναι συνεπείς απέναντι στις υποχρεώσεις τους, γιατί ακόμα και αυτοί που ήθελαν να είναι συνεπείς με την ρύθμιση του τελευταίου διαστήματος της προηγούμενης κυβέρνησης, της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας, δεν μπορούν να ενταχθούν χρέη τα οποία έχουν δημιουργηθεί την 1η 11 του 2021, που σημαίνει ότι μένει εκτός το διάστημα της πανδημίας, με αποτέλεσμα πάρα πολλοί επαγγελματίες έμποροι βιοτέχνες που έχουν οφειλές προς τον ΕΦΚΑ να μην μπορούν να ενταχθούν στη ρύθμιση. Άρα εδώ θα πρέπει, ή με πράξη νομοθετικού περιεχομένου κατά την άποψή μου, η υπηρεσιακή κυβέρνηση και να την επικυρώσει αυτή η επόμενη Βουλή, να μπορέσει να δώσει διέξοδο στους επαγγελματίους. Δυστυχώς έχουμε ένα πρόβλημα στην τηλεφωνική μας επικοινωνία με τον κύριο Καβαθά. Βάσια, κάνε μια προσπάθεια να ξαναβρούμε τον πρόεδρο. Λοιπόν, ακούσαμε λοιπόν ότι το πρόβλημα το οποίο υπάρχει από σήμερα είναι ότι αυτοί οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι οποίοι χρωστάνε σε ό,τι αφορά των ΕΦΚΑ δεν έχουν πρόσβαση σε ιδιωτικές δαπάνες υγείας. Νομίζω αποκαταστάθηκε η επικοινωνία με τον πρόεδρο. Μας ακούτε, κύριε Καβαθά? Μας ακούει ο κύριος Καβαθάς? Όχι, δυστυχώς έχουμε πρόβλημα. Θα κάνουμε μία ακόμα προσπάθεια για να μας ακούει ο κύριος Καβαθάς. Όχι. Βλέπω εδώ ένα φίλο ο οποίος μου γράφει ότι η Νέα Δημοκρατία πήρε 41%. Να πάρει και 51% και 61%, άδερφε. Αυτό δεν αναιρεί αυτά τα οποία λέω, ούτε αυτά τα οποία ισχύουν. Εάν σ' αρέσουν αυτά τα οποία λέω και ισχύουν, να πάρει και 71%. Αλλά εγώ δεν θα σταματήσω να λέω αυτά τα οποία ισχύουν, όσα για πάρει η Νέα Δημοκρατία, όσα για πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Και ανάμεσα στα άλλα λοιπόν τα οποία ισχύουν είναι και αυτά τα οποία εξόχως αποκαλυπτικά δημοσιεύθηκαν σήμερα, είναι τα στοιχεία του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων για το πώς κατανέμονται οι καταθέσεις σήμερα στην Ελλάδα. Λοιπόν, προσέξτε, το συνολικό ύψος των καταθέσεων σήμερα στη χώρα είναι 185,5 δισεκατομμύρια και για επιχειρήσεις και για νοικοκυριά. Προσέξτε λοιπόν τώρα τι συμβαίνει σε αυτή τη ζούγκλα των απίθανων ανισοτήτων. Βέβαια, με αυτό θα πρέπει να εξοικειωθείτε. Θα έπρεπε ήδη να έχετε εξοικειωθεί, διότι μας το είχε πει ο Πρωθυπουργός μας πριν ακόμα γίνει Πρωθυπουργός, ότι δεν έχει καμία αυταπάτη για το ότι μπορεί να υπάρξει μια κοινωνία χωρίς ανισότητες. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτής της αντίληψης, του κοινωνικού δαρβινισμού δηλαδή, για το φυσιολογικό των κοινωνικών ανισοτήτων, είναι κάτω από 1% των Ελλήνων, το 0,7%, που κατέχει, διαθέτει το 42% των τραπεζικών καταθέσεων. Πάμε να κάνουμε μια προσπάθεια ακόμα με τον Πρόεδρο. Κύριε Καβαθά, μας ακούτε? Μας ακούγε, ωραία που λέει. Λέγαμε λοιπόν για τα χρέη του κόσμου προς το ΕΦΚΑ, προς ασφαλιστικές εισφορές, που αυτό δεν του δίνει τη δυνατότητα σε πρόσβαση σε ιδιωτικές δαπάνες υγείας. Το καταλαβαίνω καλά? Ακριβώς. Και συνταγογράφηση βεβαίως. Σε συνδυασμό με τη συνταγογράφηση. Γιατί θα μπορούσε και ένας ασφαλισμένος να προσέξει τον ιδιώτη γιατρό ή το ιδιωτικό νοσηλευτικό ίδρυμα και να πληρώσει την αμοιβή του γιατρού ή του ιδρύματος και ταυτόχρονα να έχει και συνταγογράφηση. Τώρα δεν έχει δικαίωμα συνταγογράφηση ο ιδιωτικός. Πόσο κόσμο αφορά, πόσοι σύμφωνα, άνθρωποι χρωστάνε, έχετε μία εικόνα? Σύμφωνα με την τελευταία έρευνα του Ινστιτούτου ΓΕΣΕΠΕ, ένας στους τέσσερις ασφαλισμένους στον ΟΕ έχει λήξει πρώτη μεσοφυλή. Ένας στους τέσσερις, δηλαδή αυτό σε απόλυτους αριθμούς είναι 200.000 και πλέον. Μάλιστα. Να το ρωτήσω λοιπόν τώρα, κάνοντας το συνήγορο του διαβόλου με τον οποίο είμαι αναγκασμένος να συνυπάρχω μερικές φορές. Μήπως είναι πανταξίδες αυτοί, Πρόεδρε, τώρα? Κοιτάξτε, κύριε Μπογιόπουλο, σε αυτό υπάρχει απάντηση και η απάντηση είναι πριν την δημοσιονομική κρίση το 15% των επαγγελματιών που δεν είναι πανταξίδες σε αυτή την περίπτωση, διότι το επιχειρήν σημαίνει και ρίσκο. Δεν ήταν συνεπείς υποχρεώσεις έναντι του ασφαλιστικού οργανισμού. Αυτό κατά τη διάρκεια της δημοσιονομικής κρίσης έφτασε στο 53% περίπου. Μάλιστα. Ένα στους δύο. Έπεσε περίπου γύρω στο, με την αποκατάσταση εντός εισαγωγικών την πορεία προς την κανονικότητα, αν θέλετε. Γιατί δεν έχουμε μπει στην κανονικότητα. Είχαμε φτάσει στα ποσοστά των... αυτό που δεν πλήρωναν στις ασφαλιστικές εισφορές στα επίπεδα της προ-κρίσης εποχής. Συν το χρόνο πανδημία, συν την ενεργειακή κρίση, αυξάνουν τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις. Άλλωστε αυτό φαίνεται και από τα στοιχεία του ίδιου του ΕΦΚΑ. Την τελευταία διετία οι ληξιπρόθεσμες οφειλές από 32 δισεκατομμύρια ευρώ προς τον ΕΦΚΑ έχουν φτάσει στα 42 δισεκατομμύρια. Μόνο για το 2022 στην... ΑΔΕ έχουμε μια αύξηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών πάνω των 10 δισεκατομμυρίων. Έχουμε δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνω, μια αντίστοιχη πορεία με ό,τι έχει συμβεί με τα στεγαστικά δάνεια. Εκεί δηλαδή που είχες ένα 5% των ανθρώπων οι οποίοι δεν μπορούσαν να πληρώσουν, αυτό έφτασε πια να είναι το 55% και το 60% μετά από 10 χρόνια σωτηρίας. Ακριβώς, και βεβαίως αυτό πρέπει να τονίσω είναι το αποτέλεσμα των εκλογών της 21ης Μαΐου, ανεξαρτήτως αν ένα, το 50% σχεδόν των επαγγελματιτεχνών και εμπόρων ψήφισαν Νέα Δημοκρατία, αυτό δεν σημαίνει ότι έχουν λύσει τα προβλήματά τους. Τα προβλήματα των επαγγελματιτεχνών και των εμπόρων παραμένουν όπως ήταν πριν τις εκλογές. Πόσα λεφτά δηλαδή πρέπει να καταβάλει κάποιος σήμερα για να έχει αυτές τις καλύψεις τις οποίες στερείται από σήμερα το πρωί? Γύρω στα 650 με 700 ευρώ εφάπαξη με ρύθμιση 12 δόσεων. Αυτή η ρύθμιση ισχύει, υπάρχει δηλαδή? Είναι υπάγεια ρύθμιση. Είναι υπάγεια ρύθμιση. Πώς θα το χειριστείτε το θέμα? Κοιτάξτε, θα κάνουμε μία επαφή και με την Υπηρετική Υπουργό Εργασίας. Μήπως μπορέσουμε με αυτό που είπα να πάρει την πρωτοβουλία η υπηρεσιακή κυβέρνηση με πράξη νομοθετικού περιεχομένου να δώσει παράταση στο χρόνο εφαρμογής της ουσιαστικά ανασφάλισης της ζωής των επαγγελματοβιτών και εμπόρων. Διαφορετικά θα περιμένουμε να εκλεγεί η κυβέρνηση και θα είναι από τα πρώτα θέματα που θα θέσουμε στη νέα κυβέρνηση. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Καβαθά, ευχαριστώ θερμά. Εγώ, κύριε Μπογιώβο. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Αυτά λοιπόν, για να συνεχίσω αυτό που έλεγα πριν τη συνομιλία μας με τον κύριο Καβαθά. Ξαναλέω λοιπόν, δόθηκαν τα στοιχεία του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων. Επισημαίνω και επαναλαμβάνω. Το 0,7% το 0,7% των καταθετών κατέχει, διαθέτει το 42% των τραπεζικών καταθέσεων. Δηλαδή, από τα 185 δισεκατομμύρια, τα 77 δισεκατομμύρια. Ξαναλέω, αυτό είναι ένα ποσοστό κάτω από 1%. Το 0,7%. Το 72,5% τώρα των καταθετών. Το 72,5% των καταθετών. Τι λογαριασμό έχει στην τράπεζα? Τι λογαριασμό? Κάτω από 1000 ευρώ. Αλλά είπαμε, μας είχε πει ο Πρωθυπουργός μας, ήδη μας το είχε πει από το 2017, ότι δεν μπορεί να φανταστεί μια κοινωνία χωρίς κοινωνικές ανισότητες, καταλάβατε. Και εμείς δεν μπορούσαμε να φανταστούμε ότι το εννοούσε σε τέτοιο βαθμό. Σε ποιο βαθμό? Το 72,5% των καταθετών, εάν προστεθεί στο άλλο 12,4% είναι αυτοί οι καταθέτες που έχουν μέχρι 5.000 στην τράπεζα. Πάμε στο 85%. Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Το 85% των Ελλήνων καταθετών, των καταθετών εν πάση περιπτώσει στις ελληνικές τράπεζες, έχει μέχρι 5.000. Αυτά είναι. Και είπαμε, το 72,5% κάτω και από ένα χιλιάρικο. Ναι, αλλά υπάρχει και ένα 0,7% των Ελλήνων καταθετών οι οποίοι έχουν το 42% των τραπεζικών καταθέσεων. Ζήτω ο στράτος, ζήτω το έθνος. Για να ξέρετε τώρα πώς διαρθρώνεται αυτό στην πορεία του χρόνου, στην πορεία δηλαδή της δίκαιης ανάπτυξης, του μέρισμα για όλους, Για να ξέρετε πώς διαρθρώνεται αυτό, έχω να σας πω τούτο. Το 2020 οι μεγαλοκαταθέτες ελέγχανε το 37% των καταθέσεων. Το 2020 αυτό. Ήταν τότε που έβγαινε ο Γεωργιάδης, ο Υπουργός Αναπτύξεως και Απογειώσεως, και έλεγε: και τι αν τα κάνετε τα λεφτά, 300 κιλά θα γίνετε, αφού δεν βγαίνετε από το σπίτι. Τότε λοιπόν το 2020 οι μεγαλοκαταθέτες έλεγχαν το 37% των καταθέσεων. Ένα χρόνο μετά, το 2021, έλεγχαν το 40% των καταθέσεων. Και το 2022, τώρα δηλαδή, με βάση τα τελευταία στοιχεία, το 42%. Από 37, το 42%. Α, ναι, μην το ξεχάζω, αυτό το 0,7%, έτσι, που είπαμε ελέγχει το 42% των συνολικών καταθέσεων, δηλαδή πάνω από 77 δισεκατομμύρια στα 185, είναι αυτοί που έχουν από 100.000 και πάνω. Αυτοί είναι που έχουν 100.000 και πάνω κατάθεση στην τράπεζα. Κατόπιν όλων αυτών θα αναζητήσω βοήθεια στο Βασίλη Παπακοσταντίνου. Έφηβα γεράκια. Να βρούνε τη γενιά τους. Τα ρούχα κόπη ερωτική στα άλλη τα κορμιά τους. Απ' τα σχολεία βγήκανε και μπήκαν στα μπαράκια. Στους τοίχους χτυπηθήκανε τα έφηβα γεράκια. Απόψε ανοίξανε με το Θεό παρτίδες. Τα χέρια τους απλώσανε σαν δίκοπες λεπίδες. Και στους ζευγικού τον ανοιχτό σταυρό τους. Απόψε παίρνουνε κεφάλια στο χώρο τους. Κράτα ρε φίλε γερά, κράτα ρε φίλε γερά. Στον πρώτο τους τον έρωτα πήραν φωτιά καήκαν. Έναν αχαίροντα κολύπησαν και βγήκαν. Στο πρώτο αίμα τους τη μάνα τους τρελάναν. Στην πρώτη αγάπη τους σαν ήρωες πεθάναν. Πονέσανε τα μάτια τους όνειρα να θυμούνται. Φωτιά στα τσιγαράκια τους γιατί τώρα φοβούνται. Ποιου τραγουδιού η μοναξιά μπορεί να σε γλιτώσει. Ποιου κοριτσιού η σκοτεινιά πάλι θα σε σκοτώσει. Κράτα ρε φίλε γερά, κράτα ρε φίλε γερά. Στο πρώτο της τον έρωτα πήραν φωτιά καήκαν. Έναν αχαίροντα κολύμπησαν και βγήκαν. Στο πρώτο αίμα τους τη μάνα τους τρελάναν. Στην πρώτη αγάπη τους σαν ήρωες πεθάναν. Κράτα ρε φίλε γερά, κράτα ρε φίλε γερά, κράτα ρε φίλε γερά. παίζει έναν ήλιο και τα βλέπω όλα καλά. Τρέχει ποτάμι ο υδρότας στο λαιμό μου. Σ' ό,τι μου δίνουν επιστρέφω πιο πολλά. Άλλοτε νιώθω πως δεν έχω πια να δώσω. Αγριώσω τραβηγμένο στη φωλιά. Όλα τα γέλια δεν μου φτάνουν να ισιώσω. Όλα τα χέρια δεν μου φτιάχνουν μια αγκαλιά. Δεν ξέρω αν τα κυνήγησα ή με διάλεξαν αυτά. Ούτε νομίζω πως κανέναν ενδιαφέρω. Όσα μου τύχαν άλλοι τα ζήσαν διπλά. Να στείλω πολλούς πολλούς χαιρετισμούς στο Λευτέρη, στο Γιώργο στο Βύρονα. Καλησπέρα Φάνη. Κωνσταντή μου, η απάντηση είναι όχι. Γεια σου Άγγελε, γεια σου Σοφία, γεια σου Μαρία, γεια σου Αγγελική. Κύριε Γιάννη, με ρωτάτε για την κοκκινιά και για τον κύριο Τσίπρα. Ναι. Και για το ότι θα ξαναγίνει κόκκινη η κοκκινιά. Προφανώς θα ξαναγίνει κόκκινη η κοκκινιά. Σε ό,τι αφορά το κόκκινο τώρα, της κοκκινιάς, έχω να πω για αυτό το οποίο έγινε σήμερα εκεί, για μια ακόμα φορά, ότι βεβαίως είναι το πιο συναφές χρώμα αυτό, το κόκκινο. Όχι όμως με τον τρόπο που διάφοροι ικανοί για όλα θέλουν να το χρησιμοποιούν, έτσι, για να γίνω πιο σαφής. Την επόμενη φορά που θα πάει στην κοκκινιά, όπως και στην Κεσαριανή, ο κ. Τσίπρας, να έχει μαζί του και τον Μαρατζίδη. Και το Μαρατζίδι να έχει μαζί του. Τον ξεπληματία του δοσυλλογισμού. Καταλάβατε? Γιατί βεβαίως υπάρχει κόκκινο. Είναι το κόκκινο της ντροπής. Κοκκινίζει και η ντροπή, αφού δεν κοκκινίζουν οι ίδιοι. Η φίλη μας η κυρία Αναστασία λέει ότι τα πράγματα είναι τρεις χειρότερα από αυτά που περιέγραφε ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ, ο κύριος Καβαδάς, διότι πάρα πολύ απλά οι ρυθμίσεις στις οποίες καλούνται να μπουν οι επαγγελματοβιοτέχνες, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, δεν επιτρέπεται να μπουν λόγω παλιών ρυθμίσεων, λόγω παλιών οφειλών. Ως εκ τούτου λοιπόν, ούτε αυτό ισχύει για τεράστια μερίδα. Γεια σου φίλε, Θεοδός Πάνου. Καλησπέρα. Τι έγινε με τον Κολονό, έχουμε εξέλιξη? Έχουμε εξέλιξη βεβαίως. Την είχε προαναγγείλει βέβαια, πρέπει να σας πω, για να βλογήσουμε και λίγο τα γένια εδώ του ομίλου. Την είχε προαναγγείλει από την περασμένη Κυριακή η Real News της Κυριακής με το πολύ καλό ρεπορτάζ του συναδέλφου του Θάνο του Σουδήρη, ο οποίος μιλούσε για 8 νέες ταυτοποιήσεις. Σήμερα λοιπόν είχαμε 7 συλλήψεις. 7 συλλήψεις ατόμων τα οποία είχαν βιάσει το παιδί. Είχαν βιάσει το παιδί και βεβαίως είχαν δώσει τα χρήματα τα οποία φαίνεται να κατέληγαν ένα μεγάλο μέρος στον φερόμενος βιαστή και μαστροπό του παιδιού, ο οποίος ήδη έχει προφυλακιστεί. 24 οι προφυλακισμένοι μέχρι στιγμής αναμένονται να προφυλακιστούν, θα το αποφασίσει ο εισαγγελέας, και οι υπόλοιποι 7. Το κυριότερο ωστόσο είναι ότι ανάμεσα στους 7 συλληφθέντες είναι ένας πατέρας και ένας γιος. Ο πατέρας 48 ετών, ο γιος 20. Και είχαν γνώριζε ο ένας για τον άλλον και το σύστησε κιόλας, λένε οι πληροφορίες. Πήγε πρώτα, συναντήθηκε με το παιδί ο 20χρονος και εν συνεχεία ενημέρωσε τον πατέρα του 48 ετών και συνάντησε το παιδί και ο 48χρονος, έτσι για να καταλάβουμε πόσο αρρωστημένο είναι όλο αυτό το κινητό. Και επίσης έρχεται το κινητό ενός εκ των συλληφθέντων να επιβεβαιώσει μια σειρά από ρεπορτάζ της Real News, που έκαναν λόγο όσον αφορά βέβαια την 12χρονη, ότι ο φερόμενος ως μαστροπός και βιαστής της την έβαζε και έβγαλε φωτογραφίες και βίντεο. Μιλούσαμε τότε, γράφαμε στα ρεπορτάζ για ενοικιαζόμενα διαμερίσματα που γίνονταν αυτές οι φωτογραφίσεις. Μέσα στο κινητό λοιπόν αυτού του ανθρώπου συνελήφθη σήμερα το πρωί ένας από τους 7, βρέθηκαν βίντεο και φωτογραφίες του παιδιού, τα οποία είχε πληρώσει για να τα αποκτήσει ο άνθρωπος αυτός, και εν συνεχεία βέβαια συναντήθηκε και το παιδί. Η υπόθεση από ό,τι φαίνεται δεν κλείνει εδώ. Από καιρού εις καιρών η υπόθεση αυτή θα μας απασχολεί, διότι ακόμα είναι αρκετά πρόσωπα. Έχουν απαγγελθεί κατηγορίες σε αυτούς τους τύπους? Ούτως ή άλλως έχουν απαγγελθεί από τη στιγμή που ταυτοποιήθηκαν και έχουν κατηγορίες, δηλαδή από τη στιγμή που ταυτοποιήθηκαν και εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης από τον αρμόδιο ανακριτή και εισαγγελέα. Την επαύριο θα οδηγηθούν, θα ζητήσουν βέβαια προθεσμία. Όλοι τους πρέπει να σας πω ότι τι έλεγαν, τη γνωστή και δικαιολογία. Δεν κατάλαβα ότι ήταν 12, νόμιζα ότι ήταν 17. Λες και έχει διαφορά το 17 από το 12, αν είναι δυνατόν, για να μην πω άλλη κουβέντα. Έχουμε εξέλιξη, καμιά εξέλιξη για τον Εύρο Επανό με τους συνοριοφύλακες? Βέβαια. Καταρχήν να πούμε ότι οι τρεις από τους... Καταρχάς, συγγνώμη, αυτοί ήταν και κηπίτες, ήταν επίτες. Εκεί ήθελα να σε πάω. Με πρόλαβες. Λοιπόν, επειδή είχαν πολλές επιτυχίες στην αντιμετώπιση της εισόδου παράτυπων μεταναστών στην χώρα, από το 2019 μέχρι το 2021, θεώρησαν καλό να τους αποσπάσουν στο πολύ σοβαρό κλιμάκιο της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών που βρίσκεται εκεί σε αυτές τις ευρύτερες περιοχές. Και όπως είναι δυνατόν να καταλάβει κανείς, τα κλιμάκια της Εθνικής Υπηρεσίας σε τόσο ευαίσθητες περιοχές κάνουν διάφορες δουλειές. Τους επέλεξαν λοιπόν τους ανθρώπους, και σοβαρές δουλειές που έχουν να κάνουν και με την εθνική ασφάλεια βέβαια. Επέλεξαν λοιπόν τρεις από αυτούς τους 5, διότι είχαν κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά στο να αποτρέπουν εισόδους παράτυπων μεταναστών και γνώριζαν, φαίνεται, οι άνθρωποι αυτοί και πολλά από τα κυκλώματα. Κάποιες πληροφορίες που όμως δεν επιβεβαιώνονταν, τουλάχιστον με επίσημο τρόπο, λένε ότι τουλάχιστον ο ένας από αυτούς τις επαφές που άρχισε να έχει στη συνέχεια με Τούρκους δουλέμπορους, μάλλον ξεκίνησε να τις έχει όταν υπηρετούσε σε αυτό το κλιμάκιο το οποίο σας προανέφερα. Αξίζει να υποθεί ότι ο πολυτελής τους βίος ήταν αυτός που άρχισε να κινεί τα νήματα των ερευνών, αλλά φαίνεται ότι είχαν μια δομημένη ομάδα οι φερόμενοι ως κατηγορούμενοι, και ότι έκαναν τα στραβά μάτια και συνεργάζονταν με Τούρκους δουλέμπορους, γιατί ακόμα δεν έχουμε την τακτική, δεν έχει εκδικαστεί υπόθεση, κατά συνέπεια να κρατούμε τους τύπους. Τι έκαναν λοιπόν οι άνθρωποι αυτοί? Είχαν όλοι τους κάρτες από λιθουανική τράπεζα, μια ψηφιακή λιθουανική τράπεζα, στην οποία θα δίνεις μόνο τα στοιχεία, το όνομα, τεπώνυμό σου. Δεν σε αντιμετωπίζει όπως τους υπόλοιπους καταθέτες τραπεζών, μιας και αναφερόσουν σε καταθέτες πριν, πρέπει να δώσεις όνομα, τεπώνυμο, αφημί και όλα τα στοιχεία, και βεβαίως το να δικαιολογήσεις πώς βρίσκονται τα χρήματα αυτά στο λογαριασμό. Κατά συνέπεια, και ολοκληρώνω το ρεπορτάζ, η άρση τραπεζικού απορρίτου μάλλον θα πέσει στο κενό, διότι η συγκεκριμένη τράπεζα αρνείται να συνεργαστεί με τις διάφορες αρχές και να δώσει στοιχεία. Αυτοί τώρα έχουν συγκρότηση, ένταξη, εγκληματική οργάνωση, κατάχρηση εξουσίας, διάφορα τέτοια. Όλα κακουργήματα. Ανάμεσα σε όλα τα κατηγορητήρια. Όλα κακουργήματα. Πέντε είναι, την είπαμε, είναι αυτοί. Πέντε είναι, αύριο το πρωί θα αρχίσουν σταδιακά να πηγαίνουν στις αρμόδιες αγγελικές αρχές για απολογία, γιατί είχαν πάρει προθεσμία. Μάλιστα. Εντάξει. Να τους πάνε να κάνουν καμιά νόμιμη επισύνδεση. Ευχαριστώ, Θεοδόση. Γεια σου Μαράκη, Μαρία Δεναξά. Γεια σου Νίκο. Λοιπόν, να δώσω μια διευκρίνηση. Τώρα θα πούμε για τη Μύκονο. Και τώρα θα πάει στο μυαλό του ανθρώπου. Για τη Μύκονο θα πείτε. Και πρέπει να μιλήσετε με την ανταποκρίτρια του Real στη Γαλλία. Μάλλον γιατί η Μύκονος είναι εξωτερικό, δεν είναι τούτης της χώρας. Αυτό δεν το είχα σκεφτεί, Νίκο. Λοιπόν, εσύ ως Κυκλαδίτης, αλλά ξέρεις καλά τα θέματα, τα έγραψες και στη Real. Για πες μας, τι γίνεται εκεί πέρα. Συνεχίζονται οι κατεδαφίσεις, οι οποίες ξεκίνησαν πριν από 2 εβδομάδες. Σήμερα κατεδαφίστηκαν αφαίρετα κτίσματα σε γνωστό beach bar της Μυκόνου. Χαρακτηριστικό θα πρέπει να πούμε ότι είναι οι ιδιοκτήτες της επιχείρησης, της πολύ γνωστής επιχείρησης που επέλεξαν την αυτοκατεδάφιση από την αναγκαστική κατεδάφιση των αφαίρετων κτισμάτων, που ούτως ή άλλως δεν θα γλίτωναν, Νίκο, στο πλαίσιο της νομιμότητας που επιβάλλει στο νησί των Ανέμων ο εισαγγελέας εθετών Αιγαίου, ο κύριος Οδυσσέας Τζομπατζόγλου. Η κατεδάφιση ξεκίνησε από πάρα πολύ νωρίς το πρωί, αναμένεται να συνεχιστεί τις επόμενες ημέρες. Ωστόσο, από την κατεδάφιση εξαιρέθηκαν προς το παρόν 2 βασικά κτίρια 520 και 39 τετραγωνικών μέτρων με έγγραφο που απέστειλε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και ενέργεια στην αποκεντρωμένη διοίκηση του Αιγαίου, που είναι αρμόδιο για κατεδαφίσεις σε αγιαλούς. Να σου πω πως στα κτίσματα που κατεδαφίστηκαν σήμερα και είναι υποκατεδάφιση έχουν εντοπιστεί παρανομίες. Εκτεταμένες παρανομίες έχουν εντοπιστεί και σε άλλα σημεία στην περιοχή που καταλαμβάνει το γνωστό μπαρ, συγκεκριμένα 4 αφαίρετα κτίσματα επιπλέον. Θα πρέπει να πούμε επίσης ότι είναι η πρώτη κατεδάφιση αφαιρέτου στη Μύκονο μετά από 1 δεκαετία. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι η πρώτη κατεδάφιση αφαιρέτου στη Μύκονο έγινε μετά από 1 δεκαετία, έγινε πριν από 2 εβδομάδες. Ήταν ένα κτίσμα 20 τετραγωνικών στην περιοχή Μερσίνη του νησιού. Ναι. Εσύ τα ξέρεις και λόγω εντοπιότητα. Πόσα χρόνια ήταν εκεί αυτές οι αυθαιρεσίες? Δεν ήταν χτες ούτε προχτές. Χρόνια, Νίκο, χρόνια. Και τώρα που μιλάμε γίνονται. Δεν έγιναν τώρα οι παρανομίες. Δεν έγιναν τώρα και εμπλέκονται και πάρα πολύ. Έτσι, εκεί δεν ήταν που ο επικεφαλής, ποιος ήταν επικεφαλής, ήταν ή εν πάση περιπτώσει ο αξιωματικός αστυνομίας έστελνε μηνύματα στους τάχα μου ελεγχόμενους επιχειρηματίες, φτιάξτε τα γιατί ερχόμαστε, να σας ελέγξουμε τάχα μου. Μάλιστα ο εισαγγελέας εφετών πριν από μερικές εβδομάδες, πριν από μερικούς μήνες αν δεν κάνω λάθος, είχε διατάξει την σύλληψη ενός αστυνομικού που συνεργαζόταν και με τις αρχές, τις αρμόδιες αρχές, αλλά και έδινε πληροφορίες σε ιδιοκτήτες beach bar και άλλων αφαίρετων κτισμάτων για το πότε θα πήγαινε οι επιθεωρητές να τους κάνουν ελέγχους. Και βεβαίως εκεί είναι, είχαμε την απόπειτο ξυλοδαρμό του αρχαιολόγου, έτσι, του ανθρώπου, ναι, ο οποίος αποτελούσε εμπόδιο για... Πώς τους λένε αυτούς τώρα, επενδυτές, δεν τους λένε, δεν ξέρω, κάπως τους λένε αυτούς. Για τους επενδυτές, ναι, ναι. Και είναι εξαιτίας αυτής της αφορμής ο εισαγγελέας εφετών Αιγαίου έχει εγκατασταθεί στον νησί, Νίκο, και όπως λέει θα καθίσει όλο το καλοκαίρι. Για να επιβλέπει τι θα γίνει, για να επιβάλλει τον νόμο πάνω απ' όλα. Μάλιστα. Αυτό μας είπε και σε αποκλειστική συνέντευξη που παρακολουθήσε στη Real News, η οποία δημοσιεύτηκε την Κυριακή που μας πέρασε. Όπως μας είπε, είναι αποφασισμένος να εφαρμόσει πλήρως τον νόμο και την τάξη στη Μύκονο, αλλά και στα υπόλοιπα Κυκλαδονήσια. Μαράκι μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Να είσαι καλά, Μαρία μου. περνάω και τις θάλασσες περνώ. Κάποιον αγαπάω. Δυο ευχές κρατάω και δυο τάματα κρατώ. Περπατώ και πάω. Κάποιος είπε πως η αγάπη σε ένα αστέρι κατοικεί. Αύριο βράδυ θα είμαι εκεί. Κάποιος είπε πως ο έρωτας για μια στιγμή κρατά. Αύριο βράδυ θα είναι αργά. Στα πουλιά μιλάω και στα δέντρα τραγουδώ. Κάποιον αγαπάω. Κι όταν τραγουδάω προσευχές παραμιλώ. Περπατώ και πάω. Κάποιος είπε πως ο δρόμος είναι η φλέβα της φωτιάς. Ψυχή μου πάντα να κυλά. Κάποιος είπε πως ταξίδι είναι μόνο η προσευχή. Καρδιά μου να σε ζωντανή. Κάποιος είπε πως η αγάπη σ' ένα αστέρι κατοικεί. Αύριο βράδυ θα είναι εκεί. Κάποιος είπε πως ο έρωτας για μια στιγμή κρατά. Αύριο βράδυ θα είναι αργά. Καλησπέρα στο φίλο το Γιάννη στη Γερμανία. Καλησπέρα και στον Δημήτρη στη Γερμανία. Καλησπέρα στον Νικόλα. Γεια σου Τάσο, να είστε όλοι και όλες καλά. Καλέ μου φίλε που μου λες ότι είσαι νεοδημοκράτης. Δεν πανάσαι ό,τι θέλεις. Επαναλαμβάνω. Το 72,5% των καταθετών στη χώρα δεν έχει στην τράπεζα πάνω από ένα χιλιόφραγκο, πάνω από 1000 ευρώ. Ο πληθωρισμός 2,5 χρόνια τώρα είναι διψήφιος, 15% στα τρόφιμα. Οι πληστηριασμοί οι οποίοι επαπειλούνται είναι εκατοντάδες χιλιάδες. Αυτό το φρόντισε και η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας και η προηγούμενη, το φρόντισε και ο Άριος Πάγος, ο οποίος μέσα σε 8 μέρες, παγκόσμιο ρεκόρ, απεφάνθη ότι καλώς κάνουν τα κοράκια και παίρνουν τα σπίτια των ανθρώπων. Και η φορολογία επίσης συνεχίζεται κανονικότατα. Μόνο μέσα στο τετράμινο τούτο εδώ έχουμε 2,5 παραπάνω δισεκατομμύρια να έχουν βουτήξει και από όσα είχαν προϋπολογίσει. Σε ό,τι αφορά το 2022 έφτασε να είναι περί τα 5 δισεκατομμύρια το παραπανήσιο βούτυγμα. Βούτυξαν 5 δισεκατομμύρια παραπάνω από όσα είχαν προϋπολογίσει. Μετά από όλα αυτά, να πας να ψηφίσεις Νέα Δημοκρατία. Μην κάνεις λάθος όμως και σταυρώσεις. Αυτή τη φορά δεν θέλει σταυρό, είναι με λίστα. Εσύ Τζένι πόσα έχεις στην τράπεζα? Α, δεν είναι να τα πιάσουμε. Α, είσαι στο 72,5%? Κάτω από χιλιάρικο? Ναι. Δεν βγάζουμε πονεμένες συζητήσεις. Ναι. Δεν θέλω. Στον κόσμο τι γίνεται? Θα ξεκινήσουμε από την Αλβανία, όπου έχουμε συνέχιση προφυλάκησης για τον Φρέντι Μπελέρη και αποφυλάκηση πόρους για τον Παντελίκο Καβέση. Αυτή είναι η απόφαση του εφετείου του ειδικού δικαστηρίου Τυράννων που είχαν καταθέσει Μπελέρης και ο Καβέσης. Το δικαστήριο αποφάσισε να αφήσει σε ισχύ την απόφαση του προδικείου για τον Φρέντι Μπελέρη. Για τον Κοκαβέση το δικαστήριο επικαλέστηκε λόγους υγείας. Έχουμε πει πως νοσηλεύεται ήδη από την πρώτη μέρα της σύλληψής του. Ωστόσο και ο Μπελέρης βρίσκεται στο νοσοκομείο των φυλακών Τυράννων, όπου επίσης νοσηλεύεται με βαριά προβλήματα υγείας. Είχαμε αμέσως πολύ αυστηρή ανακοίνωση από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, στην οποία αναφέρεται πως η απόρριψη της έφεσης δημιουργεί ερωτήματα ως προς την ύπαρξη πολιτικής σκοπιμότητας για τη διατήρηση της κράτησης, αφού εγείρει ουσιαστικά προς κόμματα στην ανάληψη των καθηκόντων του Φρέντι Μπελέρη ως νέου δημάρχου Χιμάρας. Τονίζει μάλιστα μια ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών πως ο Μπελέρης είναι ο μόνος προφυλακισμένος σε σύνολο 31 καταγγελιών για εκλογικά δικήματα. Μάλιστα. Και βεβαίως να πούμε ότι το αλβανικό κράτος αναγνωρίζει τη νίκη τους στις εκλογές, έτσι. Ναι, βεβαίως. Αυτή την οριακή νίκη με λίγους σταυρούς την έχουν αναγνωρίσει από την πρώτη κιόλας μέρα που επισημοποιήθηκαν τα αποτελέσματα. Θαυμάσια. Πού αλλού πάμε? Θα πάμε λίγο πιο δίπλα, στο Κόσοβο, που το ΝΑΤΟ ανακοίνωσε σήμερα ότι είναι έτοιμο να στείλει και άλλους στρατιώτες, πέραν των 700 που έχει ήδη προαναγγείλει. Τα βόρεια του Κοσόβου, όπου δεκάδες άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επεισόδια βίας αυτή την εβδομάδα, την ώρα που Πρίστινα και Βελιγράδι ανταλλάσσουν κατηγορίες για πυροδότηση των εντάσεων στην περιοχή. Σε δηλώσεις του σήμερα, κατά την άφηξή του στη Σύνοδο Κορυφή στη Μολδαβία, ο πρόεδρος Σερβίας, ο Αλεξάνδερ Βούτσιτς, είπε πως το Κόσοβο θα πρέπει να σταματήσει και να αποσύρει τους λεγόμενους δημάρχους, όπως αποκάλεσε, σε 4 δήμους και είπε πως ένα τέτοιο βήμα θα μπορούσε να βοηθήσει την εκτόνωση της έντασης. Ο πρωθυπουργός του Κοσόβου τώρα, ο Άλμπιν Κούρτι, δήλωσε σήμερα ότι δεν θα υποχωρήσει καθόλου στην αποφασή του να εγκαταστήσει αυτούς τους δημάρχους σε πόλεις όπου η πλειοψηφία τους είναι Σέρβοι και έκαναν μποϊκοτάζ στις εκλογές. Η αντιπολίτευση καλεί τον Κούρτι να παραιτηθεί. Έχει ξεκαθαρίσει πως αυτό δεν πρόκειται να το κάνει και σήμερα είχαμε δημοσιεύματα και από αλβανόφωνα και από σερβόφωνα μέσα ενημέρωση στο Κόσοβο ότι ο Αλβανός Πρωθυπουργός δέχεται πιέσεις και από τις ΗΠΑ για να παραιτηθεί άμεσα. Μάλιστα. Για θυμίσέ μου, εκεί δεν ήταν πριν από 24 χρόνια που βομβάρδιζε το ΝΑΤΟ, 78 μέρες. Εκεί ακριβώς. Εκεί ήταν. Τι γράφανε πάνω οι βόμβες? Δημοκρατία, ισονομία, δικαιώματα, τέτοια δεν γράφανε? Τέτοια πράγματα. Μάλιστα. Τζένι μου, ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Να είστε καλά. Αύριο να σας πω ότι έχω τη μεγάλη χαρά, θα είναι εδώ μαζί μου ένας εκλεκτός καλεσμένος, ένας αγαπημένος φίλος, ένας σπουδαίος γραφιάς, ένας μεγάλος στιχουργός, ο Οδυσσέας Ιωάννου. Αύριο λοιπόν ραντεβού στις 7 η ώρα με τον Οδυσσέα Ιωάννου. Να είστε καλά, ψυχή βαθιά. Κάποια λόγια γίναν τύψεις, μείναν δίχως απαντήσεις. Κάποια λόγια που χαθήκαν και στο χρόνο βυθιστήκαν. Τις στιγμές μας που μας λένε για τα λάθη που μας καίνε, τις αφήσαμε στη μέση, δεν τις είχαμε πιστέψει. Ποιος φταίει μη ρωτάς, στο χθες μας μη γυρνάς, παλιές πληγές ανοίγεις. Ποιος φταίει μη ρωτάς, πες μου πως μ' αγαπάς και φίλα με πριν φύγεις. Ποιος φταίει μη ρωτάς, στο χθες μας μη γυρνάς,